د جهادي ترانو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، لټول عام مسلمانانو او په خاصه توګه د حق د سنگر له سرسپارلو مجاهدینو، همدارنګ لټول استشهادیانو، زخمیانو او بندیانو مجاهدینو، الله تعالی دې د دوی قربانی قبول کړي. په ډیر درنښت سره یې هیله کوو. هغه دا چې کله هم تاسو زموږ ترانې اوری، مونږ په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ، ځکه ستاسو دعا مونږ ته تر هر څه قیمتي تحفه ده. نو دا دی بیا درته نوی البوم د زخمونو امیل وړاندې کوو. تاسو کولای شئ چې دا او همدارنګ نور جهادي ترانې د الاماره وی پانی د ترانو له برخې څخه ترلاسه کړئ.